før bedre sent enn alvor I dag, vil vi gjerne få lov til å presentere Carl Fredriksen for lytterne. Carl Fredriksen? Lytterne? Lytterne? Carl Fredriksen.